Zoti Bal, apo jo? Miqtë e mi më thrasin boli. Mirë, zoti Bal, a mund të më thoni se ku keni gabuar? E po u rëzova. Jo, kujtohu mirë. Kush nga ju më tregon se cili ishte gabimi i tij pa falshëm? Asnjë përgjigje? Mirë, pra, le ta shohim edhe një herë. Urdhra. Pa. Ja. E pa tani? E harroj derën hapur. Dhe të harosh një derë hapur është gabimi më i madh që një i punësuar mund të bëjë dhe kjo, sepse... Se mos del macja për jashta? Sepse mund të hyrë një fëmijë. Oh, zoti Waternos. Nuk ka gjë më helmuese dhe më vdekje prurëse në këtë botë sesa një klysh njeriu. Mjafton vetëm një prekje e tij për të urëzuar për dhe. Lere pastaj që nga një derë hapur një fëmijë mund të hyjë drejt në fabrikën tonë. Nuk duhet të vete duke blej fëmijë. Duhet të shkoni sepse kemi nevojë për këtë këtu. Qyteti ynë ka varur të gjitha shpresat e kju për të mbledhur ulërimat e fëmijëve. Dhe pa këto klithma ne nuk kemi energji. E di, është një punë e rrezikshme, prandaj edhe më duheni në formë të mirë. Më duhet që të jeni të frikshëm, këmbngulës, të ashpër, të merrues mbi të gjitha. Më duhet jeni drithërues. Si James P. Sullivan. Mirë, më mëngjes mas trabole, kanë kaluar vetëm 5 minuta nga ora 6 e mëngjesit, këtu në qytetin e madh të Gogolave. Temperatura vjen vërdalla ndaj nga 20 gradë dhe sigurisht që ky është një lajm i shkëlqyer për ju zvarranikët, sepse është një ditë shumë e përshtatshme për të ndenjur në gjumë deri vonë. Ose më saktë, derdhës djersën e ballit për të zgjuar nga gjumi këtu. Çau Sali! Nuk më kujtohet atë kem lëmë porosit ty që të më zjosh nga gjumi. Pak fjallë dhe shumë punë, dhe gjove qëllat. Dhe da si vësoj. Dhe një përbindë dhe shabaja. E te te te te te te te. Oh, fëmijo të tua. Në regullë, e te te te te te te. Fëmijo më vëzhe. Kutis, krimat më inari. Kujtova se hova. Ate Sali ki kujtes, mbikje se nuk është e gjelit. Hop, jak ti, hopa prap ti. Kujtes mos të preki, kujtes mos të preki. Më të mirë, gjemi re. Ringa fëmija, ti nuk e. Kone gordat të thash. Përbin që të mëdhet nuk kanë gorda. Një qinte të të mëdhet, një qinte në të mëdhet. Ku e ke fotur një qinte i zetën? Wow, kjo është e papaj. Nuk jam djersitur, fare. Jak ti, more, shiko, po jam i reklamën e. E ardhmja është e shkëlqyer tek përbindësat SHPK. Kjo është pjesë e tyre. Japim energji makinës tënde. Ngrohim shtëpinë tënde. Dritojmë qytetin tënd. Unë jam përbindës SHPK. Çiko, doli Beti. I caktojmë çdo fëmijë përbindësin e tij ideal për të prodhuar ulërimat të cilësisë së parë, të cilën e shndërrojmë në energji të pastër e të sigurt. Sa herë që ti do të ndezësh diçka, ndonjë nga përbindësat SHPK do të jetë aty pranë me ty. Unë jam një nga përbindësat SHPK. Periudha e pafajësisë është gjithnjë e më e shkurtër, prandaj është gjithnjë e më e vështirë ti trembësh fëmijën. Sigurisht që përbindësat SHPK shkojnë drejt ardhmes me të merrullit më të mirë, me meritat më të mira dhe me teknologjitë më të reja energjetike. Ja, tani do ta lëm? Ne po punojmë sot për një të ardhme shumë më të mirë. Jemi përbindësat SHPK! Ne jemi përbindësat SHPK. Ne ju friksojmë, por nuk e teprojmë. Nuk më besojnë. Oh, my. Unë sa po dola në televizor. A, më dhe Sali, jam një talent të lindur. Dalo. E ti, a nuk isha i madhun? A, e pa e gjithë familja? Êshtë mami jote? Shtë të themun, kamera madhuron mua. Jaku po ta them plako që tani e tutje këtë fytyrë do ta shikosh më shpesh televizor. Ah, po, tek emisioni i lajmeve për të zhdukurit. Ti ke qenë klasë 3 që e xheloz ndaj kësaj bukurisë këto. Miru bashim shpirti. Bashim të dashur. Tu, jepi Sari, hepi makinë. Ajo. Ej, Sari, çfarë më thua këtu? Majke, jemi në krizë ulërimash, do të ecim në këmbë. Në këmbë. Ajo mos, mos, mos. Po, ja tani, vjen pra. Ajo ka shumë nevojë që u ndasat. Miru bashim të dashur, do të telefonoj më vonë. Hej, Jenny, a e ti pse e kam bjerë makinë, nuk? Jo, nuk e kam fare idin. Po, për të ngarë, pra! A të kujtojt rruga për në papap edhe bum-bum. Ha, unë e kam bjerë për të ngarë, atë! Mëse nuk e mbyllë atë goja, pasta e të ecësh në këmbë të bënë mirë për shëndetin. Bënë mirë të eci? Po, sigurisht se ti e ka arin më të pasë atje lartë. O, Lisa, Lisa, Lisa, Lisa, Lisa, Lisa, Lisa, Lisa, Lisa, Lisa, No, mos i hudhe kjo. La la la la la la la la la la. Hej, Diego! Hej, Tony! Si shkon të kjo, Tony? Kam të i kjoar se gati për e bëmëco bësh rekordinit merit. Ah, ne vetëm sa përpishimi që të kemi aqë ullurima sa na duen. Ej, pritni, i keni prej me! Ej, falenderit! Shko ka shumë kapelja! Ah, bukur! Ej, Ted! Mirë më njës! Shikon Mike, edhe ti edhi shkon në këmë në punë. E, po sigurisht e i me tra hapa, rrina ti ku duhet. Mirë më njës, Sali! Mirë më njës, Riki! E, Sali, si e! Takoj e mirë katin e ullurimave! E, Mash, a u bërë shqeve apo jo? Mirë më njës, Sali! Ej! Ej, ku shë pas ka shtërëmbruar këtë? E, ku ta di unë? Mirë mëngjes, Djema, si e Gjeri? Mirë mëngjes! E, zoti Sullivan. Djema, ua kam thënë, mos rrisni Sali. Po, nuk me ndoje. Doni t'ju uronim nga zemra fatën barë, sot. E, shdo kërë e që këto. Jo, të dy e bërit unë basë për qëndrimin kërë. Në falni. Do shihemi, Djema. Treguje vetën, zoti Sullivan. Që treguje? Se kështu ju unë betë për qëndrimin. Oh, mos, më falë. Qepe! Përbinqa ÇPK prisin e linjë, përbinqa ÇPK për ju lidh. Zënjusha friksues është me pushime, duhet të lidheni me sekretarinë e saj. Kok ÇPK ime! Arushi pushi! Gëzuar të tingë! Arushi pushi! Nuk e ke harruar! Qemi sali? Si e, Silja? Bilia, gëzuar të lindjen. Shumë faleminderit. Atëre, si thua zemër, do shkojmë në ndonjë vend? Shiko, un kam prenotuar në një lokal që quhet Shtëpiza e Herrit. Shtëpia e Herrit? Po si a dole që të arrije të prenotoj një vend atje? Po nuk është problem për Arushi Pushin. Jemi pas orarit punës, asnjë minutë më vonë. Në rregull, Arushi Pushi. Mendo vetëm për gjëra romantike. Un dhe ti prisnim natën që pa fund të zgjasë. A di ormik, kjo është ajo që më duhet, kjo është ajo që më duhet, ha! Më bëhet shumë kefi. Më falë, faleminderit shumë për prenotimin. Nuk ka përse. E gjen me emrin Arushi Pushi. Ide shkel që... edi, nuk bëja askën për t'jil. Po qa pati? Pa shiko, unë tërem të vejlit e njëzë, por edhe gobolat e veskën. Unë u tremba, unë jam me grip, pak me grip. Ta ma kuptoj. Ej, Randall, kurse i forcat për nkatin e ulyrimave? Sot dijem shumë në formë, Sullivan. Do të ndjel lahtarin. Ke për pasë sa pikë do të marrë. E, ma mirë, Randall. Do të ndjesh edhe më keq kur ne ta thyem rekordin të parët. A e ndjen? Po vjen e ndryshimesh. A e ndjen? Po vjen e ndryshimesh. Ej, ne veriksëm. Në një nga këto ditë unë do të... Do të të bëjtë më arsh një mësim të mirë nga të dikush tjetër. Galubi, zemra! Mirë mëngjes, Rose, misin dërmarje son. Kë do të rëmbim sot, zemra? Lazovski edhe mërëm nuk i do rëzove fletët e punës. Fletët e punës. A nuk do t'ishte mirë që të bëni me këto një zjarë bubulak? Të mësë ndodhë me herë tjetër. Pa tjetër. Do përpishim t'je më i kujdeshëm. Nuk do t'i ndaj sytë, Vazovski. Nuk do t'i ndaj sytë. Sa rëndë kjo. Pajisit në repartit friksuese janë gati. Të gjitha sisteme të shkojnë në përvëndet e tyre të saktuara. Sot të veprojmë kryesisht në bregun Atlantikut perëndimor. Ja dhe merruesi! Fitoft më i talentuari. Ta shto them edhe unë. Jemi gati, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dima, dima, dhe i të merë shumë të ako. Sot njemi të vërtet në formë të mirë, Mike. Ha, të lumë, të lumë. Ja, ku pa mjë dhe dera tjetër të një. Ja, ha. Ende i dytë, Randall. Do shta du të regulosh kordat zanore. Qep edhe më shirë një derë tjetër. A, po, një derë, një derë tjetër, po. Zuaj, Jerry, si jemi me dëme deri tani? Oh, sot duhet të arrit deri në kufirin e përcaktuar, zëtë. Ah, herë e parë që ndodhë kjo gjë. Qa të dodi? Vëzë, gëtë të s'më preku, mërdi afer, këtë afer! Ajo nuk pa një farin për këtë, ajo është vetëm 6 vjeqe! Po se kisha në gardur? Tani të isha në gardur! Tani më lidhe madhje në rebuta da! Ej, kemi një derë të vdekur këtu! Erdhëm! Erdhëm! Erdhëm! Erdhëm! Ka falj! Këtë javë kemi humbur 29 dyrë, zoti Gërërës. Këta fëmijit e sotë. Interesant, nuk të rëmen ma si diku në karto. Futit pëndi! Qëke? Shiko? Vini re, vini re. Kemi një lider të ri friksues. Randall Vox. Festa fa shkurtër. Zyre se nuk e thash. Të lumë të James, ishte një paraqitje e shkëlqyer. Unë thjesht bëj punën time, zoti Waternus. Kam mësuar nga më i miri. Nëse nuk shoh një derë tjetër në vendin tim brenda 5 sekondash, do të fush me dorën time në dyer grishtja. Ej, Vazovski, punë e shkëlqyer. Këto shifra nuk janë as pak të këqija për një arritje. Vërtet, unë nuk e kisha vënë fare. Po, Jordi, si po shkon me thuaj? Po shkon për mrekulli fare. Vdesje të punoj me atë që me portokall. Vazhdo të më sjellësh dyrë, Charlie, unë jam në formë të shkëlqyer. Unë me Jordi jemi si dy vëllezër. 23-19, kemi 23-19. Alarmi kuq, alarmi kuq, alarmi kuq. Jones, Henderson, ju lutem mos lëvizni. Të bëhet gati për dispektiv. Iqeni, iqeni, më ndihmoni, më ndihmoni! Mos drejtorie zbulimit fëmijëve. Faleminderit, Dima, unë shpëtova kot fare. Bëni një gjysmore pushim, Dima. Duhet ta mbyllim për të rindezur sistemin. Një repart i tërë që ka dalë jashtë përdorimit. S'ka ku të vej më keq. Çfarë dite? Jemi në një periudhë të vështirë, zotëri. Por ju do ta ndihmoni ta kalojmë. Shkoj thuaj këshillit drejtues këtë. James, e gjithë kjo ndërmarje i përket familjes time që prej tre brezash. Unë do të bëja të pamundurën që kjo ndërmarje të mos mbyllej. Edhe unë, zotri. Të besoj. Dëgjo, kam nevojë për ndihmën tënde, James. Do bëj të dëshironi. Ne kemi marrë disa punëtor, por për të thënë të drejtën, ata janë të pa aftë. Pa shpifin fare. Po mendoja, po sikur të vije pak nesër në qoftë se ka mundësi sigurisht dhe t'u bëj atyre një demonstrim, t'u tregoje si punon një tmerrues. Në rregull, nesër do të filloj me një ulërim të tmerrshme. Kështu më pëlqen Bill, kështu. Jepi dhe djema, të gjitha dyrët në përvënde, pas të përjashtim! Nuk të kam parë kur më mirë se sa sot, ka qenë fantastik fare! Na duhet edhe një ditë tjetër si kjo dhe do e thyen fare rekordin! Po, bubosh! Edhe nuk mjafton me kaq, pas darkë do të na çojnë në garazh me makinat për vinçave të rrugës. Shkëlqyshën. Po ti çfarë plani ke? Do të shkoj në shtëpi të stërvitem edhe pak. Prap. Po ne jetë nuk ka vetëm punë apo jo? Më e pak parfumin tëm? Po, cilin do? Atë me aromë kazani plerash apo të ujërave të zeza? A ke plerat konservuara? Ja. Po djathtë të prishur? Po, kape. E di, ndonjëherë jam kaq romantik sa rrezik martohem ndonjë ditë. Mos fol kot, Mike. Oh, çfarë mbrëmje romantike që më pret. Sonte do të jem vetëm unë, edhe Silvia. Ania e dashurisë po niset. Jakub ta them mik, se unë kur shikoj fytyrën e saj, zemra ime kufokat. Në kamrë Vazovski, të pret një mbrëmje e bukur, a? E po, ç'është e vërtetë ajo? Atëherë ai ke dorëzuar fletët e punës ashtu si duhet, të paktën këtë herë. Heshtje jo të qeshur e shumë bince. O, mos flet të punës, i kam arruar mbi tavolinën time. Por nëse nuk para gjithën për 5 minuta në lokal, do na e përlajnë të rezën si të... Puqi. Hej, ardëshi pushi, a do ikim? Po, pa tjetër, tani do të nisemi vetëm se unë kam një problem që... Nuk po të kuptoj. Puna është se kam haruar të dorëzoj fletët e punës. Majku, pa ma kujton dhe falinderit. Po ta kujtoja? Unë pa ja kujtoja. Jan mi tavolinën time. Ato ngjyrose janë për llogari. Ato ngjyrqumsha janë për tek shitjet. Ato ngjyrë kafesh kanë tek roza. Au! Mos i prek ato ngjyrë pleshtit. Rozët tek llogaria. Ato ngjyrqumsht tek rozët. Jo. Ato ngjyrqumsht tek blerja. Ato ngjyrë pleshtit tek roza. E nga ta diun se ç'ngjyrë ka pleshti. Ky do të jetë pleshti. Ej, a ka njëri këtu? Kjen ka një derë këtu? Po flej njëri këtu? Ej! Mati! Oh. Shumë dikindje. Ajo dhe ek shumë, por kjo është më i veçantë nga të gjithë. Oh, si po më shikor ashtu? Po më kujtohet dita e parë kur të pashë, di ishe mrekullueshme. Mjaft tani. Flokët i kishe më të shkurtra. Aha, e di them që ti pres fare. Jo, mua më pëlqen edhe kështu. Në fakt mua më pëlqen gjithçka tek ti. Pikërisht dihet dikush më pyeti se kush ishte përbindësi më i bukur i botës së kolloneve, dhe a di se si u përgjigjon? Ha, çajte. Unë thashë Sali? Sali? Jo, nuk doja të thoja këtë, sigurisht që. Ai është të mërshëm, është leshkarak, është fuqishëm, është dhe i bukur, por... Do të porosis diçka që ta marrë me vete. Sali? Por ka më një gjithë mirë sonte? Ikë shduku që këtu se pa më prish punë. Shkuva që këtëri e fritët e punës, në aty ishte një derë. Qëfar te? Një derë? Randali ishte aty. Për të pak, Randali, a i hile qari, do të shtoj pik të tjetër. Ose do që të bëjgjë tjetër. E qfar? Shiko vrënda në qantë. Qfar? Në qantë, pra. Në cilën qantë? Ku pas ka shkuar drejt që e mori? Michael, qfar pëndon? Silja, të lutem, për ti që pak të më kuptosh. Kam një pëmër të bërë! Michael? Gali për të pëndon. Një, dy... Bani qëtësi, kjo nuk është një prodhë. Ja ku erdi koti 3-3-5. Êshtë nevojshme një. Michael! Silja! O, mjaftë shtyve! Ejti, ajde këtu se të tek... Rethojnë i zonë për disinfektim. Nuk mund përfundon dhe më kese se kështu mbranja ime! Nëse duhet u besojmë dëshmitarëve, për herë të parë në historinë e përbindëshave, ka ndodhur një dhunimi masave kundër fëmi. Nuk mund të mohojmë dhe as të vërtetojmë praninë e inkëlyshi njerëzorë të mbrëmë. Një fëmi fluturoj për mine, me sute ti lazë shkatroj një makinë. Unë prapo që të mbathja, por e me forcën e mendës me shambesin të ordolec për tokë. Është e vërtet! Unë i pashtë të gjitha! Si pas gjykimi tim personal, unë mendoj se tani ka ardhur koha e paniku! Mos i prek ato! Po ishin si pas rendi shkrimit alfabetik. Emi në regull, për sa kohë do të qëndrosh larg nesh, jemi në regull. Shkruaj më mirë pak. O, në në shiri! Ate maca, ate maca. Të pëllqe kjo? Kape. Jasë, më të mëjtë, më se prek majku në vogën. Majk, jepja e rushin. Ajo! Pushoj, Sali! Qetsoje! Qetsoje! Mera rushin, eshe? E shumë i bukur! Sali! Eshte a rushin bukur! A rushin bukur! Se do t'na zbulojnë dhe pastaj do ta kemi punën tjetër. Shumë Sali, vazhdo kështu, vazhdo kështu. Jam një rushi vogë, jam një rushi. Aaaa, më preku, më preku. Sali, e rushi, jem një rushi, Sali, jem një rushi. Çfarë ndodhi këtu? Unë nuk e kam ide, por do ishte mirë të mos e bante më këtë. Regu? Si munda që ta bëja këtë? U treguar shumë i marë. U shkatrua nërmarja. Nërmarja? E ku ti bëhet vonë për nërmarjen? Po ne! Ajo gjoja aty është një armë vdekje prurse! Unë dhe basti me zipo prej derisat në zërgjumi dhe pasaj të kapa! O, jemi preja ma elektriko, jemi preja ma elektriko! Që njësat parinisme! Atëherë, dëgjoj këtu me mëmëndje, unë kam një plan. Duke përdoru një lukë qaj, gërmojmë një tunel nën qytet edhe e braktisim ata në pyllë, si thua? Lukë qaj? E? Mori vëmë, nuk kam asë një ide, jemi aty ku e nisëm. Një balon shumë e kushtuesh, me katapulta bje shumë sy, në një kalimi madhë për druri shumë i pamundur. Matja dhe unë. Asë një plan, nuk më vjen në mëndi asë një plan. Druri s'më punon më fare, nuk më punon më fare, thash. Më duket se po e zëgjumi. Qo mirë, po përse nuk i gjen asa gjesë atje një vënd për të fjetur? Dere sa unë të kam një plan! Atëherë, po të flit? Dëshiron të flesh, këtë do, he? Ja kështo, në regullë. Po të përgatis një shtrat të burë që... Jo, hej, a i shtratim do të ma mbushës me mikrobe. E, po, mirë. Fundja koltuku është me i buqë. Kam frikë, kam frikë. Farke. Do të po bindi. Është vetëm një dollap, fleqe tani. E ngjaka Randallit. Randalli që i ka përmind shyt, ha? Pra ti mendon se do të dalë nga dollapi këtu edhe do të tremb. Është bosh, e shikon? Bosh. Këtu nuk ka asnjë përbindësh. Që është e vërteta përbindë që është, por unë nuk do të të tremë ty. Nuk jam e shëndim. E bë mirë. Atyre unë po ulem këtu, dere sa të të zëgjumi. Ha, tani shtriu dhe e fli. Nani, nani. Tani, shko, të flesh. Ej, Mike, mund të duket shmenduri, por vajza nuk më duket e rrezikshme. Me vërtet? Ha, ta mbajmë atëherë, pse kam dashur të kem një klysh që të jetë gjatë të vras! Jo, dëgjo. Përse të mos e kthejmë tek dera e saj? Çfarë? Mike, pa mendo u pak. Nëse e kthejmë në shtëpi, zëre se nuk ka ndodhur asgjë dhe çdo gjë kthehet si më parë. Çfarë është kjo, një shaka? Do të tallesh tani? Sali, duke pasur parasysh rrethanat, unë jam treguar shumë mirë kuptues me ty. Por ky është një mendim i llatashëm. Çfarë do të bëjmë ne? Të ecim plaç-plush nëpër qytet me atë gjë në dorë, edhe pastaj të futemi brenda në fabrikë me një mulesë koltoku? Nuk më besoj, po hym plaç-plush në fabrikë. Ej, Sali, lesim në dyshemes në kokë si paruke, dy llamba edhe një mulesë koltoku dhe kush është? Dua të të përmend disa emra. Loch Ness, Këmavi, njeriu i neveritshëm i të borës. Të gjithë kanë një gjë të përbashkët, ti kanë të buar. Me këtë që po bëjmë, po e zëm radhën vet. Mos u shqetëso, do t'ja dalim bardhë. Ej, si po e kalon, Frenk? Do ta shikosh gjithçka, do të shkoj për mrekulli. Numri 1 na kërkon të marrë pozicion. Këtu kam një pamje më të mirë. Me këto objekt është të gjenë që këte. James, e jam mas drek edhe na bëja të demonstrim në friksimit për të cilin kemi folur bashk. E mban mend, si thua? Zotri, sigur... Dese po vij tani. Shihemi mas dite, James. Gjithmonë se këta zotri nuk do t'na i mbylli fabrikën. Po të mirët, ne. Një demonstrim friksimi. Si jam gjithmonë i fundi që i marrë vesh gjërat, pse nuk merr atë vajzën e motrës së kushërinës tënde, do të jetë një sukses i papar? Dobeni! Eja, rruga është e lirë. Atëherë, duhet ta mbarojmë sa më shpejt këtë punë. Prandaj më prit këtu derisa të shkoj të marr Chelsea-n magnetik. Po kjo është dhoma e meshkujve, nuk mund të rri këtu. Kjo është gjëja më absurde që ke thënë deri tani. Shiko, çdo gjë po shkon mirë. Kësaj gjës këtu i pëlqen të rri këtu, po kërcen nga gëzimi. Kthehem tani me Chelsea-n magnetik. Është shumë i bukur ky vazhdimi që po bën. Duket sikur ti do të Oh. Ambarove pun? Më fal. O sa mir, matja është e gërsir. Po një tia më. Në regull, po tani ambarove? Vogluse. Ku t'je fshirva? Mos u zhduk gjë kjo vajz? Mos ndoshta është bërë pa dukshme? Nuk po e kuptoj dot. E? Të kapa! Sa e shkathët. Rose, kërmiska i me shishme në ndinave, duke shprallore sot. Mos ke prerë që flokët? Mos pëthuaj, është në një model i ri, ha? Sigurisht që është model i ri. Ke vën silikon plastik, ke bërë diçka. Të kanë të rejgju lëkurën që të bëndë duke shë si... Kam nevoj për ndimën tënde. Djera ndali punoj deri vonë në repartin e freksimit. Dhe mua më duhet pa tjetër Chelsea i derës ku punoj mbrëmë. Shiko sa ëmbël që sillet. Mirë atëherë, ai dërzove fletët e punës mbrëmë në darkë. Po ja, unë të me thënë nuk janë fletët e punës atë? Tani zyra përmbyve. Gati tani kujdes e erdha, ha? Tani po që ujnë atosa. Një, dy, tre, dy... Po qëfar drejt që po bënë? Po një i vajzën e vogël. E humbe atë? Jo, ne vetëm sa po luan. Ja ku është. Hej, që po qanë ti? Hej! Oh. Përëndër! çfarë zotit që nga këtu, si do t'ja bëjmë me atë vajzë, çfarë do të... Çfarë kujton se nuk e di unë gjendjen, kam qenë në këmbë gjithë natën duke kërkuar. Kam bërë një llogaritje të thjeshtë, duke patur parasysh për masën e lokalit sushi, fëmia mund të jetë arritur. Po për aq kohë sa nuk jemi të sigurt të cilëmi, sikur nuk ka ndodhur asgjë. Ti mbaje makinën gati, unë do të mendoj për vajzën. Dhe kur ta gjesh kush e ka nxjerr, do ta ndej. Çfarë bën akoma? Jepi, shoh. Ika, nuk jam këtu. Më në fund, ika. Nuk më pëlqen, nuk më pëlqen fare. Po për çfarë makine po flisni? Po ç'mundesh mua që? Pa frik, pa frik. Duhet vetëm të gjejmë derën e saj edhe ta kthejmë në shtëpi. Ke të drejtë, ke të drejtë. Jemi dy tipa të zakonshëm që po shkojmë në punë. Nuk do të bjem në sy fare. Mirëmëngjes të gjithëve, djema. Ç'i kemi çora, se po shkojmë. Ju dobësuar apo ke humbur një krah? E ke Chelsea-n magnetik apo jo? Sigurisht e kam Chelsea-n magnetik. Të thashë do e marr Chelsea-n magnetik. Vajta e mora dhe tani e kam Chelsea-n magnetik. Në rregull, ja ku është. Bëj kujdes për veten dhe mos dil nga dhoma tjetër herë. Hey? Maj, kjo nuk është dera e saj. Çfarë po thua kështu? Sigurisht që është dera e saj, është dera jo, e saj. Jo, dera e saj ishte roz dhe mbi të kishte lule. Jo, mbrëm ka qenë errësirë sepse kjo është dera e saj. A, dëgjon? A ti bën au bëka çel? Më dërgoj një kartolin, mirë, me emrin Mike Vazovski, numër 22 tek rruga Mike Vazovski, u rikthyer i jetë. Mike Vazovski. Shumë bukur të tani ultim të mbar. Pacim, pacim. Nisemi tani, shikoj shkopin, a shikoj shkopin, kape shkopin, hopa, hopa. Mike, kjo nuk është dera e bus. Bu? E çfarë është kjo bu? Kështu vendosa që ta quaj unë, pse nuk të pëlqen ty? Sali, nuk mund t'i japësh një emër gjërave sepse pastaj fillon të lidhesh shpirtërisht me toti. Dhe tani çoje këtë gjë atje ku ishte, më dëgjon apo jo? Hangret, eh? Po bënim prova për një pjesë re të shfaqjes ndërmarrjes që quhet çoja të gjën aty ku ishte, më dëgjon? Është muzikor. Çoja këtë gjën aty ku ishte, më dëgjon, më dëgjon, më dëgjon, më dëgjon. Duhet të punojmë përsëri që të përmirësojmë më shumë. Na duan edhe disa maska. Masolle në majtë hundë sali, dëgjon apo jo? Ku shkoj? Ku shkoj? Ku drejt që shkoj? Ku shkoj ajo? Nuk besohet, nuk besohet këtë. Ku shkoj? Ku shkoj drejt që e mori? Pa prit një minutë më në fund çdo gjë po shkon mirë. Mrekulli. Ajo iku. Ej, ku shkon? Sari, mos prit gjithçka tani që jemi duke thyer rekordin. Dikush tjetër do ta gjej vajzën edhe do të jetë përsëri një problem për të. Ne sa më hoqim kafe. Çfarë po bëni ju të dy? Po bënim provat të sketchit. Dersa po hoqim kafe. Çfarë Vazovski? O ti shtua pra të vajzën në ratisu Salivan, që mënduri, e? O, po, që mënduri, fare! Ma shfaritët që gjurëmët e vajzës vinë këtu në fabrikë, ty nuk e parat që, apo jo? Jo... A, jo, është e pamundur, por nëse është punë e ndo një spioni, vë basë që është putra e Waxfordit. Waxfordit? Sigurisht, a i ndarjes gjasht, a i ka fështrimi gjithmon t'in zë. Hej, Waxford, në qore lepo! Sali! Michael Vazovski! Ajo e mbrëmshme, a ishte një ndërnetët më të shumtuar atë jetës time. Pa diskutim. Unë mendoja se ti më pëlqeje. Shpirt puqi puqi, të lutem, mendoja se të pëlqen të sushi. Sushi, sushi, se gjithë kjo ka të bëjë me sushi. Vazovski. Michael, Mike, burrat. Mërëfëm, mërëfëm. Ku është vajza? Vajza? Cila vajzë? Êshtë këtu në fabrika, për jo? Mos ma një fajnë mua. Aja nuk do të kishtë dalë kur nga jo derë nëse ti nuk do të kishtë bërë me hile. Me hile? Me hile? Bukur. Mirë. Them se e di se si do të arrëbëllë këtë punë. Qfarë ndodhë pas 5 minuta është kur të gjohë sirena? Ma thuaj. Më duke se dënohesh, apo jo? Shkojnë të gjithë të handrek. Që do të thotë që reparti të merrimit do t'jetë... Boja t'izur? Bosh! Do t'jetë bosh! Bosh i trash! A e shë aturën atje. bukura, gripi ma tjetë lartë, dhe gripi vogër tjetë lartë, dhera e vajzës do tjetë ndarën time. Por kur i madhe tjetë poshtë, dhera e vajzës nuk do tjetë më. Ke vetë një gjysë more kohë për ta putën për nda vajzën. E ke qartë? Autograf. Pa tjetër, nuk mu kushton asgjë. Një dedikim për vajzën time, të lutem. Po, ja çoj. Po. Nga miku yt me rrues, nderimet më të mira. Atëherë unë i thash, në qoftë se më flet më kështu, mes nesh do të marr fund. Po, jo, ça tha? Po ti nje mamin tim. Po jo, më mbylli në dhomë. Faleminderit, mi djepa. Iku dhe ky. Brave! Oh, përshëndetje voglushe. Si të quajnë ty? Michael Bazoski. Jo, më vjen keq. Oh, Sali! Po kjo, me sa duket Vazovski në kanëzën halët. Hey, 23-19! Kemi 23-19! Oh, zotë! Sali! Sali! Sali! Kemi të reja, dha! E djeta si që fëtojme dhe nga kjo, por duhet vërprajmë shpejt! Ku fa të rëgjë, ja? Sali, kjo është një kupë plerash. Në duket sikur të gjëhen në zërin e sajtë. Ej, po e të gjëhen dhe unë. Sa të mi kja të brënda ti? Buu! Buu! U shkjetë sofa ka i shumë për ty. Mos i këmër atë mënyrë prej me e zonjush e mirë. Jam ka që i lumë të urqe e mirë. Që kënajsi të shohësh një baba ka që të dashur. Në të vërtet ajo është vajza e motrës. Mirë, Sali, një aftë, Sali, duhet t'i si... Majka Vazovski! Mirë, por t'ali largohu. Një aftë e për e për qeshur burë! Nuk bërë aftë, jesë, shkojnë! Ende nuk më ke thënë, e ke dirën e busë? Ta shpjegoj më vonë, t'i to! Citon! Të lutëm dira, të lutëm! Ja të gështë, pikër ishtë që sklarë amdali! Amdali? Pa prit pak! Rimir! Një, dy, treja, skushu këti ku je! Do të rifiloj mjetën tonë, Max Fibori Fund! Gjithë shka shkon mirë, bu! Po qëfar ka atani? Eja, është ku atanisi! Maj, shtu a kështu? Si mund t'i besoj me randalit? A i do bu! E qënë si ka? Kjo gjithë të përfundoj këtu dhe tani? Jo, nuk më përqen fare. Më falë, Sali, por a nuk do e dirën e saj, ja të keke, lëviz tani. Jo, Mike. A do të shikosh që nuk ka hile? Mirë, do dirën, ja ku i këtë dirën. Mike, prit! Zotë si është, kuj ka frit nga gjithë shka. Mike! ke humbur kështu tër ditën. Sali? Sali? Je këtu brënda? Ku je, Ormik? Mike! Au! Ku je? Tilsi! Dita! Buu, je madhe! Mos ki frikë. Da fa shok, jo nese për tats. E, voskër, po pesho për plom kriesa. Vazovski, ku ishtë vajta një sërsh i pabes? Dhe regull, para se gjithash nuk jam i pabes, edhe nëse do të në trëmësh, bëhe si shduhet. Së dy ti gënjen vete nëse mendon se duke më rëmbyer mua, do të thyesh rekordin tënd. Ti ende mendon se bëhet fjalë për atë rekordin e martët me rrimit? E po, e besoja deri sa të dëgjoja tek zgërdhiesh ashtu. Edhe tani unë po mendoj vetëm se si duhet të dalë që ke jënë. Unë jam duke revolucionarizuar industrinë e fiksimit. Do t'ja dalë dhe shumë shpet dhe veti madhi James Sullivan do tjeti detyruar të punoj për mua. E po, paske e koqe e paske menduar këtë. Do atë ti vetëm se ku është vajza. Ti je i detyruar të ma thuash. Unë nuk di asgjë, të petohem. Me soj të gënjesh. Duhet më besoni, unë nuk e di. Qenë makinat, he? Sepse unë kam një makinë shumë të bukur. Nëse më lejon të iki, do të t'jap me gjithë shpirt të përsh një gjiro. Të lutë, Fungo! Vin keq, Vazovski, por andale më ka paralemëruar të mos bjet akord me viktimat e planet të ti t'jallë sopro! Jo! Proba mbaroi. Jo, çfarë është kjo që po bën? Ti ke për qëllim ta trembësh fëmijën dhe jo ta vësh në gjumë. Po provoja fishkëllimin në një gjarprit të madh edhe shumë të frikshëm. O, baba, sa herë duhet ta përsërisë këtë? E gjithë çështja është tek të sjellurit dhe mënyra se si hyn në dhomë. Zoti Waternus. O, James, sa mirë bërë që erdhe. Jo, zotri, ju nuk po më kupto. Dhe tani të regoj ju këtyre për bindë që avesë si punohet. Zotri, ju duhet... Vini re të gjithë, pas pak do të shikoni më të talentuarin nga të gjithë. Përgratis një vëndin e provës, zotri! Mirë shpirt. Natën, mami. Jo, bu, më jo. Tani, Hungëri, ashtu si zotri, shtiti. Zotri, Waternus, koa, nuk pret për të gjëra. Tani, pra, filo, qëfar për pret akoma, ulëri. Zotri. Më mirë nuk mund të bëhet. Ishe i mahnitshëm, James. Bu? Atere, zotërin. Thuat më një gjë nga kjo që patë sot. Bu? Bu? Bu, jam unë. Vajza! Zotri, ajo nuk është as pak helmuese. E di që mund të duket absurde, por kjo është shumë e vërtet. Jo, gjithçka shkon mirë. Mos ki frikë. Unë vetëm sa po... Jo, mos qaj. Mos u frikëso. Ajo që ti pe nuk ishte me të vërtet. Unë vetëm sa po... Hajdu t'ju përpoj që ta tremte vazhden e vogël. Dhe tani që ne e shfutuam atë, ai është tërbuar fare dhe po përpiqet na vrasne. Dhe gjithë faji ishte i randalit. Po, dhe ne mund t'ju tregojmë edhe laboratorin ti të fshet që ndodhet këtu në fabrikë. Si është e mundur? Si është e mundur kjo gjë? A e di dikush tjetër këtë histori? Jo, zotri. Mirë. Sepse nuk na falet më të jemi një reklam negative. Tani, përpara se sa të hedhim hapat e tjera, kujdesu unë i për vajzën. Nuk e kisha menduar kur se mund të arrini deri këtu. Jo, në ndërmarjen time kur. Më vjen shumë keq u përzihet në këtë histori, sidomos ti, James. Po tani ne mund t'i rregullojmë gjërat më mirë, për të mirën e të gjithëve. Zotri, kjo nuk është dera e saj. E di. Është e juaja. Jo! Jo! Nuk është e mundur! A shumë vonë tani! Ne jemi të dëbuar! Tani jemi në botën njerëzore! O, qitete shkojë të këmiku i të Waternus! Ja pra që edhe ina pas ka qeni për lyje në këtë histori! Nuk duhet të pojas një tjetër vetëm të më të gjoje! Vetëm një herë në jetën tënë dhe por ti nuk e pare, apo jo? Nuk po e pare as tani! Të Himalaje. I neveritshëm. A nuk është kjo e pabesueshme? Unë mos ju dukem gjë shumë i shëmtuar? E përse të mos më quajnë i adhuruar i njeriu i dëborës? Ose i bukur i njeriu i dëborës, për shembull. Unë jam edhe një tip i shoqërueshëm. A do një akullore? Jo, mos u shqetëso. Është me limon. E, po ti gjigandja dëshiron edhe ti një akullore? A e ti sa e friksuar që... Më vështronte. I shkreti. Unë të kuptoj. Nuk është as pak e bukur të jesh i dëbuar. Merni për shembull mikun tim Këmëmadhi, që kur e dëbuan që andej ndërtoi një palmbathje me gjethe ithrash. I vuri ato në kokë si një kurorë dhe u vetë shpall mbreti djegjes. Por unë jam i sigurt se për ju të dy nuk do të jetë aq e vështirë. A mund të jesh me fatse kaq i dëbuar me shokun tënd më të ngushtë? Ai nuk ka shoku im. Oh, mendova se ishit miq kur ju pash ashtu të përqafuar të dy në mes të dëborës. Shikoj këtë kokë fortin e drejtit, më shkatroi jetën edhe për çfarë? Për një copë vajzë. Për fajnë tënë përfundova këtu në këta akullnaj të shkretuar. E shkretuar? Mos doje të thoshe qoshe e mrekullive. Pa shiko mirë, qëfar mund të më thuash për gjithë këtë dëborë kajtë të mahnitshme? Ose prit deri sa të shikosh fshatin këtu pranë, për të mos folur pastaj për qumshtin e buallit tibetian. Më fal, çfarë the? Qumshti i buallit tibetian. Që ta mjelesh nuk është ndonjë punë shumë e lehtë, por pasi ja ke pastruar të gjitha qimet, është një ushqim i përsosur. Jo, jo, kisha fjalën për fshatin. Ku është? A ka fëmijë aty? Fëmijë, sigurisht. Fëmijë të bukur, fëmijë të shëmtuar, fëmijë që kanë. Ku është fash? Është në fund të luginës, edhe janë 3 ditë në këmbë. 3 ditë. Duhet të shkoj atje në shas. A, ti do që të shkosh në fshat? Mirë, regulli numër 1 në këto anë, gjithmonë! Jo, kur mos dil nëse ka fortunë? Ne duhet kthehemi tek buja. Bu, po në të dy! Që kur erdhi ajo vajzë, ti nuk e dashur të më dëgjosh më, dhe shiko se ku përfunduam! Ne ishim duke thyer rekordin, Sali! Do t'ishte një sukses shumë i madh! Nuk kam rëndësi tani. Pa prit, Sali, nuk kam rëndësi? Çfarë the? Nuk kam rëndësi? Në rregull, heshtja jote do thotë jo. Shumë mirë, e kuptova. Kështu del në sheshe dhe e vërteta, apo jo? Oh, pa shiko këtu, i mbaruam të gjitha akulloret. E po mirë, unë po shkoj për jashtë të marrë disa të tjera. Në rregull? Sali, ti dhe gjithë shka për kohën ku ne punuam të dy bashkë. As kjo nuk kam rëndësi? Po që më thua për Siljan? Nuk do të atakoj. Nuk do të shikoj më kur. E di, as kjo nuk ka rëndësi. Po për mua nuk me ndon. Unë jam shokujt, unë jam mikujt i ngusht. Nuk kam më vlerë. Më vjen keq, Mike. Më vjen keq që përfunduam këtu. Nuk doja që gjërat të shkonin kështu. Por buja tani është në rrezik, edhe unë ende besoj që ka një mënyrë për ta shpëtuar. Nëse ne do ta... Ne? Ne! Jo, nuk kam ne. Kësaj radhe, ormik. E, nëse do dalësh në mes të fortunës edhe të ngrish, urdhëro edhe shko. Por këtë do ta bësh i vetëm. Hajde tani, George, unë e di se ti mund t'ja dalësh ban. Të kanë zgjedhur një derë shumë të lehtë, Nepalin. Të mrekullueshmin dhe të qetin Nepal. Po, Charlie, ke të drejtë, mbaje pak të lutem. Forca, George! Ave rrugën! Më falë, George! Hey, nuk mund t'a bësh. Një se drejtë. Në fund, nuk duhet kisha pasur besim kur të këti, për fajnë të ndëbova friksusin ti më të mirë. A, që tani e tupje, nuk kemi më nevoj për friksusit. E, Salivani mori atë që mërë. Ti nuk e për të qënë kur friksuesi që ishe Salivani. Mm. Më falë, bu. Taloj e atë! Tanim do të themi në shtëpi. Qëroj e tani! Nuk të shkon mendja se sa shumë kohë kam pritur të bëj të salivam. Mike? E dëgjoj, ose nuk më bëhet vonë për vajzën, e? Mike, ti nuk po kulton! Kuptoj që t'kem e të, vetëm se unë isha i zemruar, kështë të nevojë të mendohesh apo? Vetëm se ti nuk duhet të më kisha lënë atje! Oh, pa më godet! Jo, unë nuk po të godas, unë thjesht po mundohem të jemi gjiltër me ty! Unë dhe ti punojmë bashkë, nuk ka asgjë më të rëndësishme se misia jonë! Pa, e ti që shumë i ndjeshëm! Po mos qaj, miku im se po qave ti, unë do t'malë ngjejem edhe nuk do t'jem në gjendje të përfundoj bisedën. Më vjen keq që nuk t'u gjenda pranë, por tani nuk jam më. Ej, Sali, unë po flas me zemër, më e pakta që mund të bësh është të më dëgjosh. Ej, pa shiko këtu randali, është... Ikim! A? Greu, nuk mund të lëmë të shmitar. Dhe nuk do t'ket. Jam shumë i lumtur që u ktheve, Mike. Dikush do të kujdesi për ty topin madh prej leshit. Ku qeva ime tani mund të qas? Mike, nëse nuk më thua më një herë se çfarë po ndodh mes nesh do marr fund. Morë vesh, Mike. Është vërtet kjo? E di për vajzën që e kërkonin gjithë? E solli Sali. Ne donim të ta kthejmë në shtëpi, por u dërnu si ka një plan të kërkon në raste. Ai po na vjen. Ti pret që unë të besoj këto vesh me gënjeshtra. Mike Wazowski. Mike Wazowski. Të duhe kokqe i pa ime! Hapa rrugën! Më fali, hapu, lërgu! Qito, lërgu tash! Jaku ja! Randall Bokka ka fyrë rekordin e frikësimeve të gjitha korave! Të dhe shë vërtet! Forca, rushi, pushi! Ja ku është? Hejtë mëni, shkukini, më njëni të kalëri! Sari, që fërë këndë më të bëshë? Kapo të kunë, Mike! Sari, që fërë po bëjmë kështu? Do të qemë dherën e busë dhe do të qënë të aktivizuesi! O, që fërë gani, ti e që fëndur! jepi, vazhdo të vrapash. Zilë shtet. U. Që vëndër të ditë që? Mike. Më falë, Mike. Papa, më falë. Shpesoj që kjo të zëmbi, kjo të trash. Lëvizje e bukur, e oqëm qafe. Ishte kënaqësi të punoja me ju. Apetere! Më përpiqem! Ma e topu! E jetë të brenda tash! Kujtesim unë vetë. Jo! Përdi të keq! Përdi të keq! Ajo nuk kam më frikë. Kështu që tani je i papunë. Forza Sali, je gati për një herë si kampionët, forza, forza, tregoj vetën sa zoti ti. Baba, ja. Hey, më vafshi, pa! Oma, hyri përsëri një krokodil në shtëpi. Përsëri? Po. Ma jem këtu lo pat, se ai gjën çeka. Je, mami, vjeri, më fort aty. Do ta kesh ndirin ti i pari, Mike. Me kënaqësi. Kërisht kështu, bu. Ja dole, e munde. Shkojmë! A, tani bu do të kthejme në shtëpi. Kujdesu për veten dhe bëhu vajze mirë. O, mos! Ska energji! Bëhet që është për sëri. A, pa tjetër, ja numri. Do shumë me të gjithë teatri. Opa, ej! O, më falë se nuk e pa. Qëfar? Po ti nuk e pe që ajo e kishtë nga puqin koka, po po ta është me mua tani. Ta që Mike, mos bërtit për para asaj, ne kemi nevoj për të qeshur. E drejt! Hej, bu, unë po vea se ka, shiko, ja. E fort, he? Se kuptojë o gjushe, he? Fandoli! Bahu! Kur dera të vi në vëndin e dur, shkëput një rrymën elektrike. Merë një vajzën dhe kap një kriminellët përgjegjës të kësaj rëmuje. Qësi, është komisar Misavi, po ta nisi të ka për... Jemi tretoria e zbulimit fëmive, dilni për para me vajzën në duar. Mirë, mirë, da kapët. Ja ku jemi, ja ku është edhe vajza, unë për bashkunoj, por për para se sa të nga merri, kam diçka për të thënë. Kape! 23 në të mëgjit, është një atë matomike! Kape një kejtë mërësi! Arrua kreve! Arrua kreve! Arrua kreve! Kave, kave, se më lërgoj! Shkoj! Ah! Prishti, prishti, e ka i tjetëri vajzën! Ah! Sullivan! Sullivan! Dekar! A jep vajzën! Po, po, po, dekar! A jep këtu! Harpe derën të thash! Salivan! Salivan, mos e bëj atë! Shkojmë! Mos e futa atë dhomë! Basë arritëm të ndalonim bu, tani e sigurt, bo vajze mirë, dëgjove? Njaf tani, u zjet pak si shumë kjo bu! Ati ajo është në shtëpinë e saj, lërë e qenë! Nuk mund të bëj! Ajo ka parë shumë, ma dje edhe ti, James! Nuk është nevoja të shkosh ka të larë! Kam asë një zgjidhje tjetër! Kot ka ndryshuar, vetëm të të merosh nuk mjafton më! Por të rëmbesh fëmi! Do të rëmbej me mira fëmi! Vetëm që kjo ndërmarje të mos vdes! Dhe do t'i mbyll gojnë kujdo që do t'guxoj të më pengoj! Jo! Jo! Nuk e di se çmendim keni ju djema, por un kam vënë disa gabime të rënda këtu. Çfarë? Si the? Si? E kështu, kalem në pjesën time të preferuar. Do të rëmbej me mira, fëmi, vetëm që kjo ndërmarje të mos vdes. Do të rëmbej me mira, fëmi, vetëm që kjo ndërmarje të mos vdes. Do të rëmbej me mira, fëmi, vetëm që kjo ndërmarje të mos vdes. Shumir, po e marru. Mos më prek me dorë, ju nuk mund të më ndaloni. Tani duhet jesh i kënaqur, Salivan, më shkatrove ndërmarjen. Përbind çat ŠPK vdiqen tani. Kush do të na japi ulërimat që na nevojiten? Kriza energjetike do të keqësohet dhe shkaktar je ti. Ndaloni atë ku jeni. Numri 1 do të flas me juve. Gati, tu. Përshëndetje, Gjema. Roz? Dy vjetë e gjysëm hetime shumë të mëdha dhe të gjithë është puan dëmë kur zbuluat vajzën, zoti Salivan. Pa ndihmën të uaj, unë kur nuk do të zbuloja që gjithë shka fillon të nga Walter Nusi. Dhe përsoj për këtë vajzës vogën? Unë duhe vetëm të kthej në shtëpi. Shumë mirë. Cilni një dyrë grirëse. Çfarë the? Çdo të thotë që nuk do ta shoh më? Nuk kemi çfarë të bëjmë. Keni vetëm 5 minuta. Pra, lam të mirë, zemër. Majkë, bëgjoshki. Pa. Oh, bu, ja kaluam shumë mirë. Shko tani, bu, vajze mirë. Shiko, po po e di. Shiko, ku po jam? Oj, kur është? Topi. Bu. Ja. Ky qen ka shumë i bukur. Pa e këtu ti. Unë jam një rushi, po. Rushi. Mbyllë derën, mbyllë. Nga dollapi yt nuk do të dalë më asgjë që të tremb. Po. Lam të mirë, bu. Maci. Maci duhet të ikë tani. Thank you. E gjitha kjo nuk ka ndodhur kur, zotërin të mi. Edhe nuk dua të shikoj me asnjë letër për sa ndodhi. Merreni. Do t'na e bëjnë ditë të pushim sot? Sa i traj? Ata do t'a mbyllin fare fabrikën. Do t'a një që t'a bëjnë? E, qëfar fytyre që bëri u atë nusi kur e fotën në makinë? Juhu! Shpresoj t'na e bikasetën. E, andjesh mirti. Hajde mjaft, baje vete, ne ja donëm banë. E dërguam burë në shtëpi. Vërtet që e zhytëm ndërmarrë në halet të më dha, por edhe qindra punëtorë do t'i flakim në rrugë. Turmat e gësuarat do t'a gjymtojnë kur të mos kejnë më energji, por të pak të në shkrim se qeshur, ja pa jo. Të qeshura. Një, dy, tre, prova, prova. Hej, mi mbrëma, se përja kaloni, gëzohem që të sho. Êshtë një mrekulli që po të sho këtu në dhomën tënde. E nga jeti? Ti ishtu në kopër, të po jo? Kam qënë 5 vitet më të bukur atë jetësime, a? Të jetësime? Por, më përqenë dhe sporti, sidomos futboli, unë isha ma i shpejti. Sepse isha topi. Isha topi. Isha topi. E mirë në regull. Tu gjatë djetë javës, mos haro që t'i javës më bakëshish kamarjejt, e? I madhë, Mikey, e kreve dhe tyrën tënde me një fëmi. Jo, keqë, vetëm aji që sotronë humorin mund t'arri një energji të tilë vetëm me një goditje. Pa e që t'keshurat janë djetë herë më të fuqishme se t'qarat nuk do pëtot gjë, e? O, Arusi Pusi, hajde këtu. Kokëshe pa ime! O, Arusi. O, vajza, vajza, njaf, njaf, pratani. Mikey, e ka që bukur. Ej, a e sole në vistën? Ata në kanë dërguar një kuti plot. Mi trego shpejt, eh? Unë dhe Sari jemi në faqet para, po jo? Nuk më besohet. O, Arushi Pushi! Unë jam në faqen e partë të një revisti! Oh, që me e kli! Hej, Sali! O, që kemi, Mike? Të gjohë, e i minutë se duhet të të tregoj t'i shka. Ajde pra, e edhe në imbyllë i sytë edhe mos qika. Unë kap... E edhe mua, mos jap sytë, a? Jepi, vazhdo, vazhdo, kështu, vazhdo, kështu, vazhdo, kështu, eja, eja, eja, eja, eja, eja, dhe ndiq melodin në ëmbël të zërit tim. Në regull ndalo. Api sytë. Taraaaam! Mike... Kjo është... Më falë që u vënova ka shumë, por mu desh të bashkoja me qindra pjesë. Besoj se ti e di që ajo punon vetëm nëse ato janë të gjitha. Who? Ma, rich man with a million or two. I'd live in a penthouse in a room with a view. And if I were handsome, no way, it could happen, 'cause dreams do come true. I wouldn't have nothing if I didn't have you. Wouldn't have nothing if I didn't have. Wouldn't have nothing if I didn't have. Wouldn't have nothing. Can I tell you something? For years I have envied. You're green with it. Your grace and your charm. Everyone loves you, you know. Yes, I know, I know, I know. But I must admit it, big guy, you always come through. I wouldn't have nothing if I didn't have you. You and me together, that's how it always should be. One without the other don't mean nothing to me. Nothing to me. Yeah, I wouldn't be nothing. No, no. If I didn't have you to serve, I'm just a punky little eyeball and a funky optic nerve. Hey, I never told you this. Sometimes I get a little blue. Looks good on you. But I wouldn't have nothing if I didn't have you. Let's dance. Look, Ma, I'm dancing. Would you let me lead? Look at that, it's true. Big guys are lighting their feet. Don't you dare dip me. Don't you dare dip me. Don't you dare dip me. Ow, I should have stretched. Yes, I wouldn't be nothing if I didn't have you. I know what you mean, Sully. Because I wouldn't know where to go. Me too, because I wouldn't know what to do. Why you keep singing my part? I don't have to say it. I say it anyway. 'Cause we both know it's true. I wouldn't have nothing if I didn't have. I wouldn't have nothing if I didn't have. I wouldn't have nothing if I didn't have. Wouldn't have nothing if I didn't have you. One more time! It worked! I don't have to say it. Where'd everybody come from? 'Cause we both know it's true. Let's take it home, big guy. I wouldn't have nothing if I didn't have. I wouldn't have nothing if I didn't have. Nothing if I didn't have you. E-E-I-O. That means you.